जीवात्मा और परमात्मा। तो आत्मा में जीव भाव कैसे हुआ? तो कहते हैं भोक्तृत्व आने से जीव भाव हुआ। तो कहते हैं फिर जो है भोक्तृत्व फिर क्यों हुआ? आत्मा तो कर्ता भोक्ता से रहित है, तो आत्मा कैसे भोक्ता बनेगा? तो देखो यहाँ पर हेतु बता दिया, षष्ठ श्लोक में हेतु बताया। चित तादात्म्या त्रिभिर देहि, ये है हेतु। अब शरीर में संबंध बनाए बिना भोक्ता आप नहीं बन सकते, ठीक है। ये तीनों शरीर में ये परमात्मा ही प्रविष्ट है, तीनों शरीर में जो है ना परमात्मा ही प्रविष्ट है। इसलिए इस भावना से ज्ञान तो आगे होगा, लेकिन इस भावना से आदमी को उपासना करनी चाहिए कि सबके शरीर में परमात्मा ही प्रविष्ट हुआ है। धर्माया ज्ञान में समर्थ नहीं है तो उपासना करो। इसलिए साधक सर्वत्र प्रणाम ही करता है, दंडवत ही करता है। क्यों? सर्वत्र परमात्मा है। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। ईश्वर जो है सर्वत्र प्रविष्ट हुआ है। किस रूप से वो है? अब जीव रूप से, ईश्वर ही जीव रूप से विद्यमान है सर्वत्र। तो जीव रूप से उपासना नहीं करनी है, सर्वत्र जो जीव है उसका स्वरूप तो परमात्मा है। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। इसलिए क्या करना चाहिए कि सर्वत्र प्रणाम करो। क्या करना चाहिए? सर्वत्र, हाँ। इसलिए प्रणवे दंडवत भूमा वास्व चांडाल भूखरात। केवल अश्व नहीं बोला, गधे पर्यंत। खर मतलब गधे का नाम है, अश्व है, हाथी है, कुत्ते है, घोड़े है, सर्वत्र हाँ, वही परमात्मा ही प्रविष्ट हुआ है। इसलिए सर्वत्र क्या करो? दंडवेत प्रणवेत दंडवत भूमा हाँ, सर्वत्र परमात्मा बुद्धि से दंडवत करना चाहिए, है ना? कि शरीर से मत करो, नहीं तो पागल बोलेंगे। पागल नहीं बोलेंगे, कुत्ते के सामने जाकर करोगे कुत्ता भी काट लेगा। तो ये तात्पर्य नहीं है। मान से प्रणाम करो, यही उपासना है। केवल आरती से घुमा देना नहीं समझना, वो तो शुरुआत है। इसे मूर्ति पूजा क्या है? शुरुआत, प्राथमिक है। सर्वत्र नहीं कर सकते प्रणाम, तो क्या करो? मूर्ति के सामने प्रणाम करो। सर्वत्र मातृबुद्धि नहीं हो रही है, तो अपने को जन्म दिया है उनमें मातृबुद्धि तो हो सकती है। इसलिए मातृ देवो भव कहा। अपने को जन्म दिया है वो क्या है? देवी है। वो क्या है? देवी। वो प्राथमिक, इसलिए प्राइमरी बोलते ना आजकल के, प्राइमरी क्लास बोलते कि नहीं? क्या बोलते हैं आजकल? प्राइमरी है ना, पहले यही पढ़ाते थे मातृ देवो, और बाकी जो माता है वो भी देवी है। लेकिन लेकिन प्रारंभ करना है अपनी माता से, ये होता है। इस प्रकार करते करते सर्वत्र एक परमात्मा बुद्धि से उपासना हो जाएगी। इसलिए प्रणवे दंडवत भूमौ, सबके सामने जो है मन से प्रणाम करो। क्यों? ईश्वरो जीव कलया, परमात्मा ही सर्वत्र जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है। लेकिन जीव रूप से उपासना नहीं करनी है, जीव जो दिख रहा है उसमें परमात्मा की बुद्धि से उपासना करनी है। धर्माया, तो उपासना करते करते जब योग्यता आ जाएगी ज्ञान की, सत्य क्या है मिथ्या क्या है विचार करने की योग्यता जब आएगी उपासना से, हाँ योग्यता नहीं हो तो विचार नहीं कर सकते। योग्यता यदि न हो विचार, नहीं तो आपको क्या दिखाई देगा, कहीं राग दिखाई देगा और कहीं और क्या दिखाई देगा। बात समझ में, वेदांत सुनते सुनते भी राग द्वेष हो जाएगा। कैसे, हम तो 30 साल से पढ़ रहे हैं, हाँ? तुम तो अभी पढ़ रहे हो, और अभी पढ़ने वाले को थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा तो इनको द्वेष हो जाएगा। देखो अभी आकर के इतना इसको इतना बढ़िया समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उपासना करते करते ईश्वरो जीव कलया, इसलिए बोला आपको, ठीक है, ईश्वर ही हाँ जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है, ठीक है। इसलिए सर्वत्र सबके शरीर में वो परमात्मा विद्यमान है, इस बुद्धि से उपासना करनी चाहिए। इसलिए प्रणवित दंडवत भूमा, मन से दंडवत करो। इसलिए एक साधु ने कहा, साधु से पूछे, भाई आपका शरीर तो छूट रहा है, एक अनुभव बताओ। जाते जाते शरीर छूट रहा है तो शिष्य ने कहा कि आप अपना अनुभव बताइए। उसने कहा कि मुझे तो यही अनुभव हुआ, आपको कुछ समझ में आवे ना आवे, है ना? उसने कहा साधु ने, दिन में तो 1000 बार दंडवत करना चाहिए सबके सामने। क्या कहा उसने, क्या कहा, 1000 बार दंडवत करना चाहिए सबके सामने। दंडवत मतलब परमात्मा बुद्धि से उपासना करो, मतलब परमात्मा को नहीं भूलना, ये सबसे बड़ा साधन, और कोई बड़ा इससे बड़ा साधन कोई नहीं है, ये उपासना है, ठीक है जी। तो उपासना करते करते सबके शरीर में परमात्मा विद्यमान है, मैं उपासक हूं, है ना, और परमात्मा सर्वत्र विद्यमान उपास्य है, उपासना हो गई है। और करते करते अहम ग्रह उपासना हो जाएगी, हाँ, कि परमात्मा स्वरूप मैं हूं, अहम वासुदेव अहम शिव, ये अहम ग्रह उपासना है। धर्मया तो करते करते जब ज्ञान की योग्यता आ जाएगी तो सत्य क्या है मिथ्या क्या है, हैं, ये विचार कर लेता है, मिथ्या को अलग करके सत्य को समझ लेता है। धर्मया इसलिए उपासना पहले है और ज्ञान बाद में है। इसलिए बोलते हैं देखो, सर्वत्र जो परमात्मा विद्यमान है उसका स्वरूप क्या है, तो सप्तम श्लोक में स्वरूप को बतलाया। देखो परमात्मा परात्मा सच्चिदानंदस, ये स्वरूप है। देखिए परात्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप है। वहां पर जो चित कहा ना, चित तादात्म्यात, चेतन का तादात्म्य होने से भोक्ता बनता है, भोक्ता होने से उसको जीव कहते हैं। जहां पर भोक्तृत्व कर्तृत्व नहीं है उसको जीव नहीं कहा जाएगा, ये व्याप्ति हो गई, समझ में आया ना। जहां जहां पर भोक्तृत्व कर्तृत्व है वो जीव होगा, जहां पर भोक्तृत्व कर्तृत्व नहीं है वो जीव नहीं हो सकता है। भाषण में पर कौन है वो, अब कह रहे देखो, परात्मा सच्चिदानंद, वो सत है, सत है, एक स्वरूप हो गया सत। कल बतला दिया कि यत रूपेण यत निश्चितम तद न व्यभिचरति तत् सत्यम, जिस रूप से जो भास रहा है उसका यदि कभी भी व्यभिचार न होता हो, सर्वत्र और सर्वदा, सर्वत्र और सर्वदा, उसको कहा जाएगा सत्य। जो चीज जैसी दिख रही है उसका स्वरूप जैसा है, वो स्वरूप यदि सर्वत्र सर्वदा रहे, ना व्यभिचरित हो, ना जावे, ना घटे ना बढ़े। आपका शरीर घटता है बढ़ता है लेकिन आप घटते हो कि बढ़ते हो? कुछ नहीं। हाँ, तो घटना बनना इधर शरीर का है, इसका व्यभिचार हो रहा है। आप मोटे हो तो जो है सपनों में पतले हो जाते हो, सपनों में मोटे हो तो जागृत में पतले हो जाते हो, तो व्यभिचरित हो गए कि नहीं? ठीक है जी। इसलिए कह रहे हैं आत्मा का स्वरूप जो है सत, सत बोल दिया। वो सबको सत्ता दे रहा है ना, उसको कोई सत्ता देने वाला नहीं, ये उनकी महिमा है। चांदे की माया ना भी है कि जिसको भूमा कहा है, यत्र नान्यत सुनोति है, नान्यत पश्यति, नान्यत बिजानाति, सब भूमा है कि नहीं? उसको कहा जाएगा भूमा, व्यापक है ना। तो और जो है यत्र अन्न पश्यति, अन्न छुणति, अन्न बिजानाति, तत् अल्पम, यद अल्पम तदमर्त्यम। ऐसा जो भूमा है भाई, उसकी क्या महिमा है? श्वेतगत ने पूछा भाई, उसकी क्या महिमा है? संसार में देखा जाता है महिमा दूसरे के कारण आती है। आपके पास करोड़ रुपया आ गया तो महिमा हुई आपकी? आप में जो महिमा हुई किसके कारण हुई? धन के कारण हुई। कोई पहलवान है तो उसमें जो महिमा है दूसरे को पटक देता है ना तो उसमें जो महिमा किसकी है? वो बल की महिमा है। बात समझ कि नहीं? कभी कभी जो है कला के महिमा होती है भाई, हजार लोगों को मुक्त कर लेता है संगीत से, वो कला है। वो उनमें जो महिमा है वो कला के कारण है। हाँ, इसलिए व्यवहार में कहा जो अन्यो ही अन्यस्मिन प्रतिष्ठित। वो दलग ने कहा अपने पुत्र से कि संसार में जो प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति, महिमा जो प्राप्त करता है, वो महिमा दूसरे से है। धनादि से महिमा होती है, लेकिन जो भूमा तत्व है उनमें जो महिमा आ रही है वो किसकी महिमा है? हाँ, स्वे महिमने प्रतिष्ठित का, वो अपनी महिमा में है जी। उनमें जो सत्ता है वो किसी की नहीं, अपनी है, वो अपनी है, वो उनकी महिमा है। परमात्मा की महिमा वो अपनी है तो उस मूल को भूल जाने पर आदमी को अभिमान हो जाता है। भाषण में कि नहीं? अभिमान वहीं पर होती है देखो, जहां पर दूसरे को लेकर के अपने में जो महिमा होती है ना। हाँ, अभिमान जो है उसमें होता है। भाई एक संत थे तो उनके पास पहलवान आता था। पहलवान को बड़ा अभिमान होता है ना बल को लेकर के, है ना। तो साधु के पास आए तो साधु ने कहा, सच्ची बात, वो जोगी थे वो साधु, तो ये बच्चा किसको कहा? पहलवान से। अरे एक कमंडल लाओ। कमंडल था ना वहां पर, साधु तो साधु को कमंडल रहता है। तो पहलवान से कहा, ये बच्चा वो कमंडल लाओ। कमंडल ला पाओगे? तो उनको बड़ी हंसी आई, क्या गुरु जी, कितने बड़े बड़े पत्थर को मैं उठा लेता हूँ, पटक लेता हूँ, ये कमंडल को उठा नहीं पाऊंगा। साधु ने कहा, देखो तो कोशिश करो। वो जा करके उठाता है, बहुत बहुत जोर लगाता है, वो हिल नहीं रहा है जैसे गणेश जी के पांव की तरह। इंद्र भी उठा रहा है ना, उठा नहीं पा रहा है, हिला नहीं पा रहा है। किसके? गणेश जी के पांव को। नहीं, कथा जानते हो, इसी प्रकार कमंडल को उठा रहा है वो पहलवान और उसको हिला ही नहीं पा रहा है। साधु ने कहा भी क्या हुआ, अभी तो कह रहे थे हंस रहे थे, कमंडल को तुम हिला नहीं पा रहे, उठाना तो बहुत दूर है, बहुत ताकत लगाया। और एक बालक था उनके पास में, ये चला और कमंडल को ला बताओ वो लाया और रख दिया। तो क्या हुआ पहलवान, तुम्हारा कहाँ गया बल? जितने भी अभिमान था सब एक झटके में खत्म हो गया। इस संसार में देखा जाए तो महिमा जो होती है ना, दूसरे को लेकर ये महिमा आवे उसमें क्या हो जाता है, अभिमान होता है। और इस बात को जो भूल जाता है तब भी अभिमान होता है। अपने में जो महिमा है, अपने में जो शक्ति है, वो परमात्मा की है। समझ में, अपने में जो शक्तियां हैं जितने भी है वो अपने नहीं है, वो परमात्मा की उपासना है। तो उस परमात्मा की महिमा को भूल जाने पर जीव में अभिमान होता है। समझ में, इसलिए गुरु की महिमा से महिमा चेले में होती है, हैं? गुरु की महिमा से महिमा चेले में आती है कि नहीं? साधु का सत्य संकल्प से शिष्य में महिमा आती है, लेकिन शिष्य को कभी कभी जो है अभिमान हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि उसको भूल जाता है। हमारे ऊपर गुरु की कृपा है ना, इस बात को जो भूल जाता है अभिमान हो जाता है। अरे हम यदि ये सब नहीं करते तो कैसे काम चलता, किसको हो जाता है? शिष्य को हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर महापुरुष का जो संकल्प है, उनकी जो कृपा अपने ऊपर है, उसको भूल जाता है। आपको वास्तविकता बता रहा है ना, इसलिए परमात्मा की कृपा तो है, गुरु की कृपा तो है, और शास्त्र की कृपा तो ध्यान में रखना, उसको जो भूल जाता है व्यक्ति तब क्या होता है, उनको अभिमान होता है ना ऐसा। वो तो आत्मा कृपा है, आत्मा कृपा अपना पुरुषार्थ करना है। शास्त्र के तात्पर्यों को गुरु ने बता दिया, बताते भी अभ्यास करो, क्या बोल दिया, अभ्यास करो। और अभ्यास तो किस अपने को करना होगा ना, वो उसको कहते हैं आत्म कृपा। अच्छा देख लो, तो वो है परमात्मा, परमात्मा की जो महिमा है वो अपनी है, इसलिए बोल दिया सत। परमात्मा का जो सत है ना वो अपना है, जगत में जो सत है वो अपना नहीं है। ऐसा में जगत में जो सत्य है वो अपना नहीं है। हाँ, जैसे पर्दे में रह करके चित्र में अस्तित्व है, चित्र में जो अस्तित्व है पर्दे में है, पर्दे को लेकर के, लेकिन पर्दे में जो अस्तित्व है किसको लेकर के, वो अपना है, वो उनकी महिमा है ना। पर्दे की महिमा अपनी है और चित्र की महिमा अपनी नहीं है, इस बात को समझ लो। इसलिए कहते हैं परमात्मा का जो सत्यत्व है, ये तत्सत्यम स्वात्मा, सांदर्भिक में कहा वो तत्सत्यम, वो भूमा कैसा है, वो सत्य है, उनमें जो सत्यत्व है कभी भी नहीं बाद होना, आत्मा का बाद कभी भी नहीं होना है, वो अपना स्वरूप है। वो ऐसा में है, ये शरीर आता है जाता है, शरीर का धर्म आता है जाता है, लेकिन आपका जो धर्म है सत्यत्व अपना होना है, वो कभी जाएगा नहीं जाएगा। नील न जाएते मृते व कदाचित, कदाचित कहने से कभी भी, सृष्टि से पहले भी, सृष्टि के बाद भी, और लय के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। धनमया, आत्मा का अस्तित्व यदि पहले नहीं मानोगे तो क्या दोष होगा, क्या दोष होगा, अकृत अभ्यागम, क्या बोलेंगे इसको, अकृत अभ्यागम। आत्मा को यदि नहीं मानेंगे पहले से, मनुष्य शरीर से पहले यदि आत्मा को नहीं मानोगे तो पाप पुण्य को भी नहीं मानना होगा फिर, बात समझे कि नहीं। पूर्व शरीर में रह करके हम पाप पुण्य किए थे, भले ही अविद्या से हो लेकिन पाप पुण्य किए थे। आत्मा को जब नहीं मानोगे इस शरीर से पहले तो पाप पुण्य भी रहेगा नहीं, ऐसे में तो पाप पुण्य यदि नहीं है, अकृत हो गया ना, पाप पुण्य नहीं हुआ है फिर। आत्मा को यदि नहीं मानोगे इस शरीर से पहले, है ना, तो आत्मा नहीं था तो पाप पुण्य भी नहीं था फिर। तो पाप पुण्य यदि नहीं है तो फल कैसे मिलेगा इस शरीर में फिर? जो कर्म नहीं किया है उसका फल मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं। इसको बोलते अकृत अभ्यागम। और शरीर के बाद यदि आत्मा नहीं रहेगा मानोगे, है ना, तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं अविद्या अवस्था में भले ही हो, कोई स्वर्ग जाने के लिए करता है भी, है कि नहीं, कोई ब्रह्मलोक जाने के लिए कर्म करता है, तो ये जो हम पुण्य करते हैं अब प्रतिकूल होने पर पाप होगा, तो इसका फल जो इस शरीर में तो होगा नहीं, कब होगा, आगे होगा। आगे यदि आत्मा नहीं रहेगा हैं, इस फल का भोक्ता फिर कौन बनेगा, बस नहीं। इसलिए आत्मा पहले भी है और अभी भी है और आगे भी रहेगा, इसको बोलते हैं सत्य। तो अकृत अभ्यागम है ना, अकृत भी प्रणाश न क्या हुआ, कर्म का फल मिलने लगेगा आत्मा को न मानने पर पहले, और आगे यदि नहीं मानोगे तो कृत भी प्रणाश। अभी जो कर्म कर रहे हो इसका फल तो मिलेगा नहीं फिर, बेकार हो गया, है ना। इसलिए प्रसंग चल रहा है कि आत्मा का जो अस्तित्व है वो अपना है, वो हमेशा रहेगा। इसलिए बोल दिया सत सत। केवल सत नहीं है, वो तो चित भी है, चेतन भी है। आत्मा का चैतन्य कभी जाता नहीं है, और जड़ता भी कभी आती नहीं है। ना चैतन्य कभी जाएगा, ना चैतन्य कभी आएगा। हाँ, जैसे चिड़िया कभी घोंसले से चली जाती है और कभी आ जाती है, ऐसा चैतन्य है क्या आत्मा का? किसी का संबंध है और किसी कारण चैतन्य चला जाता होगा बाहर, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि मानोगे तो आत्मा में विकार हो जाएगा फिर, आ रहा है जा रहा है, हाँ, पहले काला था अब गोरा हो गया, है ना, पहले क्या था, काला था और अब क्या हो गया, गोरा हो गया। अब गोरा है, आगे जाकर काला भी हो सकता है, और बीमार पड़ गया कुछ हो गया तो काला भी हो जाएगा, नहीं। अथवा जागृत में गोरा है अथवा काला है तो सपनों में काला गोरा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो आने वाला जाने वाला है, लेकिन आत्मा का चैतन्य कभी ना आता है ना कभी जाता है। और केवल इतना नहीं है, सपनों में भी चैतन्य है, सुसुप्त में भी चैतन्य। आत्मा का चैतन्य कभी जाता है ना कभी आता है। और इतने ये भी समझ लो कि चैतन्य एक ही है, समय जिस समय घट को देख रहे हो तब भी एक ही चेतन है, आप देखने वालों एक ही है, और जिस समय जो है पॉट को देखते हो उस समय भी आप एक ही हो। इसलिए घट का प्रकाशक जो होता है पॉट का प्रकाशक भी वही होता है। जैसे जागृत में हुआ सभी विषयों का प्रकाशक साक्षी जैसे एक ही हुआ, ठीक इसी प्रकार सपनों में जाते हैं तो वहां पर भी एक ही है, सुसुप्ति में भी एक ही प्रकाश है। देखो एक ही प्रकाश ही सबको प्रकाशित करता है, उनको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है, है ना, इसी बात को तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विवादे, एक प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं, उनको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। यदि मानोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो सकता है, अनुभूति है कि नहीं? बोलते क्यों? हाँ, आत्मा चेतन क्यों? तो इसका उत्तर क्या दोगे? उसका स्वभाव है भाई, उसका स्वभाव है ना, बनने उष्णा क्यों? तो क्या उत्तर दोगे? ये शंका नहीं हो सकता, अनुभूति है। बोले नहीं, कोई गरम नहीं है, बनने गरम क्यों है? अरे भाई उसका स्वभाव है और क्या। इसी प्रकार बाकी सब कोई भी चेतन नहीं, आत्मा चेतन क्यों है? भाई वो आत्मा का चैतन्य स्वभाव है, अनुभूति हो रही है ना, अनुभूति है ना, इसलिए अनुभूति ही आत्मा है, जो चैतन्य है ना वही आत्मा है, इसलिए आत्मा है। सबका निराकरण करने पर भी चैतन्य का निराकरण नहीं होता है, भाषण भाई। सबका निराकरण करने पर भी आप स्वयं रहते हो कि नहीं रहते हो, है ना? ठीक इसी प्रकार सभी का निराकरण करने पर भी चैतन्य का निराकरण नहीं होता है, है ना? इसलिए चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, आप हो और आपकी अनुभूति न हो, ऐसा कभी होता है क्या? बोलो, है नहीं हो सकता है। आप हो और स्वयं की अनुभूति न हो, कभी होगा ऐसा? हाँ, नहीं हो सकता। इसलिए सिद्ध हो जाता है कि चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, में आत्मा का स्वरूप जैसे अस्थि है, आत्मा का स्वरूप क्या है? अस्थि है, क्योंकि अस्थि का व्यभिचार कभी नहीं होता है, इसलिए अस्थि आत्मा का स्वरूप, जिसको हूं कहते हैं ना, अहम अस्मि, संस्कृत में अस्मि बोलोगे, बात समझ में ना? ठीक इसी प्रकार अस्थि जैसे आत्मा का व्यभिचार नहीं होता है पना का, है ना? इसी प्रकार चैतन्य का भी व्यभिचार कभी नहीं होता है, इसलिए चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, है ना? तो फिर दो स्वरूप हो गए, अस्थि भी हो गया चैतन्य बगैर, नहीं एक ही है। अस्थि जो है वही चेतन है, इसलिए उसको अस्थि बोल देते हैं। कोई कोई जगत जैसे शून्य है, अनित्य है, आत्मा को भी कोई कोई बोल देते हैं, ऐसा ना समझे, इसलिए आत्मा को अस्थि बोल देते हैं। सत्यम आत्मा, तत् सत्यम स आत्मा, श्वेत के तो जो सत्य है वो आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है। तो जगत को जैसे कोई की असत मानते हैं, शून्य मानते हैं, ऐसा आत्मा को भी कोई ना समझे, इसलिए बोल दे कि आत्मा सत्यम तत् सत्यम, वो जो भूमा है वो सत्य है, वो तुम हो, तत्त्वमसि श्वेत के तो। ऐसे में ठीक इसी प्रकार जगत जैसे जड़ है, मन बुद्धि इंद्रियां जैसे जड़ है, इसी प्रकार नैयायिक लोग भी आत्मा को जड़ मानते हैं, तार्किक लोग भी आत्मा को क्या मानते हैं? जड़ मानते हैं। स्वरूप से मन का संबंध होने पर आत्मा चेतन होता है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए आत्मा को क्या बोल देते हैं? चेतन है, चेतन है। जड़ता का निराकरण करने के लिए भ्रांति से जो जड़ता, भ्रांति से जो जड़ता प्राप्त होती आत्मा में, उसको हटाने के लिए आत्मा को क्या बोलते हैं? चेतन। ठीक है ना, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसलिए विज्ञान बोल दिया उसको, चेतन बोल दिया, है ना? ऐसा नहीं कि अस्थि अलग है, चैतन्य अलग, ऐसा नहीं समझना। ठीक है, दूसरी बात है कि आनंद अंश का भी व्यभिचार नहीं होता है, आनंद का भी व्यभिचार नहीं होता है। सबका निराकरण करने पर भी आत्मा की प्रियता, जैसे सुख सबको प्रिय है, नहीं सुख सबको प्रिय है, इसलिए अगर आत्मा भी प्रिय है कि नहीं, परम प्रिय है। पीछे गया ना अष्टम श्लोक में, यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत, सम्मिश्र स्वरूप जो आत्मा है वो आनंद है कि नहीं, आत्मा का स्वरूप आनंद है, क्यों परम प्रेमास्पद परम प्रिय। वो तो व्यवहार में स्वार्थ के लिए बोल देते हैं, आप तो हमारे बहुत परम प्रिय है, कल पे दूसरे आदमी को बोलेगा, अब पहला आदमी बोलेगा मेरे को तो आप बोल रहे थे, अब ये भी परम प्रिय कैसे हो, ये भी बोलना पड़ता है व्यवहार में जो है ना, ये सब ऐसे व्यवहार चलता है। सच्चाई में व्यवहार चलता है, सच्चाई में व्यवहार नहीं हो है ना, कपट करके ही व्यवहार चलता है, चल सकता है, असंभव नहीं है, है? लेकिन लोग उसको पागल बोलेंगे, भाषण भाई जो सच्चाई से चले लोग उसको पागल बोलेंगे, और पागलपन को भी सुन करके आपको सहन करना पड़ेगा तब आप चल सकते हो। ऐसा जो मैं असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन लेकिन आसान भी नहीं है, बड़ा कठिन है। सच्चाई में रह करके चलना सबसे बड़ा कठिन है, और साधु बनते तो और बहुत ज्यादा कठिन है। कितने लोग, कितने प्रकार के लोग बोलते हैं, गाड़ी में जाते हैं तो इसलिए कान में ये लगा देते हैं, मैं बोलते रहो भी। कुछ करने के लिए नहीं पाया तो साधु बन गए, ऐसे ही बोलने वाले, ये भी सहन करना पड़ेगा। बस भाई गाली देंगे तब भी सहन करना पड़ेगा, और माला चढ़ाओगे हाँ ये भी खतरनाक है, इसको भी सहन करना पड़ेगा। तब तो जाकर के साधु, असली साधु बोल रहा हूँ, तब तो जाकर के साधु बनोगे है ना, नहीं तो माला चढ़ाया तो राग, और नहीं चढ़ाया तो गाली दिया तो द्वेष, ऐसा नहीं, सबको सहन करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। इस मार्ग पर चलना है तो इसको सहन करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। और जो है चलना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, संभव है, असंभव नहीं है, संभव है ना। चलो तो आत्मा जैसे, हाँ आत्मा जैसे परम प्रिय है, सुख उसी प्रकार परम प्रिय है, हाँ आनंद स्वरूप सुख कह रहा हूं मैं, वो परम प्रिय है, इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है, आनंद है। परम प्रेम आत्मा से होता है, जैसे आनंद से होता है इसी प्रकार आत्मा से होता है, समझ में, इसलिए आत्मा आनंद रूप परम प्रेमास्पदत्वात्, अनुमान समझ लो, आत्मा है परानंद, पर इसलिए बोल दिया कि वैसे सुख को न समझे, आत्मा परानंद है, क्यों परम प्रेमास्पदत्वात्, परम प्रेम किससे होता है, आत्मा से होता है, है ना, व्याप्ति हो गया ना, कैसे, जो जो आनंद स्वरूप नहीं होगा है ना, वो परम प्रेम उसमें नहीं होता है, ऐसे भी हो सकता है, जो आत्मा नहीं है उसमें परम प्रेम नहीं हो सकता है, दोनों ओर से होगा है ना, आत्मा में आनंद स्वरूपता की भी सिद्धि हो जाएगी और आनंद में आत्मत्व की भी सिद्धि हो जाएगी, दोनों ओर से समझ लो, आत्मा आनंद रूप है, क्यों परम प्रेम आत्मा से होता है, इधर उल्टा भी हो सकता है कि आनंद आत्मा है, आनंद स्वरूप जो है ना वो आत्मा है, क्यों परम प्रेम किससे होता है कि नहीं, दोनों भी हो जाएगी, जो आत्मा नहीं है उसे परम प्रेम होता है क्या, प्रेम तो होता है, प्रेम तो परम प्रेम नहीं हो सकता है, हाँ इसलिए परम विशेषण लगा दिया, प्रेम तो हो जाएगा परम प्रेम तो नहीं हो सकता संसार में, आत्मनस्त कामाय पति प्रिय भवती। पति का नाम लिया, क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया? याज्ञवल्क अपनी पत्नी से उपदेश करते हैं ना, तो पहले पति का नाम लिया, आत्मनस्त कामाय पति प्रिय, यहीं से शुरू किया। दूसरा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया जिसमें ज्यादा प्रेम हो रहा है ना अज्ञान से, उसको पहले छोड़ो। जिसमें अज्ञान से परम अधिक प्रेम हो रहा है, अज्ञान से, उसको पहले छोड़ो, उसमें कम हो पहले। गाली नहीं देना है। प्रेम मत करो मतलब गाली दो, ऐसी तात्पर्य नहीं है। उसमें आसक्ति ना हो। क्या ना हो? आसक्ति ना हो, आप अपना कर्तव्य करो, है ना। पति के लिए क्या कर्तव्य है मेरा, पत्नी के लिए क्या कर्तव्य, पुत्र के लिए क्या कर्तव्य है ना। लेकिन आसक्ति कहीं भी ना हो, इसलिए तात्पर्य है कि नहीं? अच्छा, तो इसको ये न्याय बोलते हैं, प्रधान मल्ल निर्वहण न्याय। प्रधान मल्ल निर्वहण न्याय। अरे पहलवान बहुत सारे हैं, जो बड़का पहलवान है ना उसको पटक दो पहले से, बाकी लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे, उसके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे, भाग जाएंगे। है कि नहीं? इसी प्रकार से जिसमें तुम्हारा प्रेम ज्यादा हो रहा है ना अज्ञान से, उसका तुम पहले विचार कर लो। उसमें यदि वैराग्य हो गया तो सबके साथ, सबके प्रति तो आपका वैराग्य हो जाएगा। इसलिए याज्ञवल्क्य ने पति का नाम लिया, पत्नी प्रेम करती है पति से, पति प्रेम करता है पत्नी से। उसमें यदि आपकी अनासक्ति बुद्धि हो जाएगी तो सबके साथ हो जाएगी, ऐसा में। इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या हुआ, देखो, सत चित आनंद, ये हो गया स्वरूप, ठीक है जी, स्वरूप। तो आनंद इसलिए कहा गया कि कोई आत्मा को दुख रूप ना समझे, कोई आत्मा को दुख रूप ना समझे। किसी का संबंध होने से आत्मा में आनंद होता हो, ऐसे मानते कि नहीं? मन का संबंध होने पर आत्मा में सुख होता है भी, नहीं एक लोग भी मानते हैं, है कि नहीं? विषय का संबंध हुआ चक्षु से, चक्षु का संबंध हुआ मन से, मन का संबंध हुआ आत्मा से, फिर अहम सुखी, ऐसा नहीं समझना है। तो इसका मतलब किसी का संबंध न होने पर सुख नहीं होता होगा, ऐसा है क्या? ऐसा यदि मानोगे तो सुसुप्ति में सुख नहीं होना चाहिए। फिर किसी का संबंध होने से ही आत्मा में सुख होता हो यदि मानोगे, तो जिस समय आत्मा का संबंध नहीं है किसी से, तो उसमें सुख नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, बिना विषय से भी सुख होता है। इसलिए भगवान ने सुसुप्ति को बनाया, बात समझ? भगवान ने किसको बनाया? इसलिए बनाया। ऐसा जमे ना। इसलिए दिखाई देने पर भी सत्य नहीं होता है, इसका विचार करने के लिए भगवान ने सपनों को बनाया है, बात समझ गए नहीं? दिखाई देने पर भी सत्य नहीं होता है, इस बात को जागृत में समझने के लिए किसको बनाया? सपनों को बनाया। और बिना विषय से भी सुख होता है, इस बात को समझने के लिए, जागृत में समझने के लिए किसको बनाया? सुसुप्ति को। इसलिए विचार करने पर ये विवेक होता है, नहीं तो प्रत्येक दिन सपना भी होता है, प्रत्येक दिन सुसुप्ति भी होता है, लेकिन विचार हम नहीं करते, यही तो समस्या है। भगवान ने हमको सब दिया है, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं। साधक और असाधक में इतना अंतर है। आगे चलो, तो ये स्वरूप को बतला दिया दी, परात्मा सच्चिदानंद। अच्छा, तो कहते हैं कि देखो, पहले से समझ लो, छह नंबर में बताया कि चेतन ही जीव हो जाता है। ये दो श्लोक है ना, ठीक ठीक समझ लो, इसलिए मैं धीरा कर रहा हूँ। चेतन ही जीव हो जाता है, भोक्ता हो जाता है, नहीं? कौन भोक्ता होता है? चेतन ही भोक्ता हो जाता है। क्यों हुआ? शरीर के साथ तादात्म्य होने से। अब बोलते कि फिर भोग कौन होता है? फिर एक भोक्ता और दूसरा क्या है? भोग, भोग का साधन, भोग्य समझ लो, भोक्ता और भोग्य। जिसका भोग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? भोग्य। और जो भोग करेगा उसको क्या बोलेंगे? भोक्ता। पहले सिद्ध हुआ कि चेतन ही भोक्ता होता है, पहले श्लोक में बताया कि नहीं? कौन? चेतन ही भोक्ता होता है। क्यों होता है? शरीर के साथ तादात्म्य होने से। कितने बात आ गई? अब बोलते हैं फिर ये भोग का साधन कौन होता है? बोलते वही चेतन हो जाता है, जो ही भोक्ता बन गया ना, और वही भोग्य भी हो जाता है। बात समझ में कि नहीं? और कौन ऐसे चेतन है? सुनो, कौन चेतन जीव बन गया? जो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, वही जीव हो गया है। किसको लेकर के? शरीर के साथ संबंध हो करके। ये बात समझ कर रखो। अब प्रश्न उठ रहा है फिर भोग्य कौन होता है? भोग्य भी वही हो जाता है, भोग्य भी वही हो जाता है। हाँ, कैसे? आगे देखो। तादात्म नाम रूपयो गत्वा भोग्यतम आपन्नः। हे देखो, वही सच्चिदानंद स्वरूप है परात्मा, वो हो गया अधिष्ठान, वो हो गया पर्दा। पर्दा कौन? सच्चिदानंद स्वरूप जो है ना अधिष्ठान, वो हो गया पर्दा। वही भोक्ता हो जाता है और वही भोग्य हो जाता है। खाने वाला भी वही और खाने का विषय भी वही, वही समझना है। अरे भाई, एक ही पर्दा है, चल रहा है ना, एक ही पर्दा में खाने वाला भी दिखता है और खाया हुआ जो पदार्थ वो भी दिखता है, है ना? दो हो गए कि नहीं? दोनों का स्वरूप कौन है? तो पर्दा हो गया कि नहीं हो गया? पर्दा ही खाने वाला है, भोक्ता है, और जो खा रहा है ना वो भी पर्दा ही है। फिर भेद कैसे हुआ? भेद दोनों को लेकर के, एक शरीर को लेकर के खाने वाला हो गया, मतलब शरीर का अधिष्ठान हो करके। अरे जो खा रहा है ना हाथ, वो उठा रहा है कि नहीं? दिख रहा है, वो रसगुल्ला डाल रहा है मुंह पर, चित्र है ना, वो तो शरीर हो गया ना। वो तो शरीर का अधिष्ठान हो करके वो कैसा बन गया? खाने वाला हो गया। और रसगुल्ला का, रसगुल्ले का अधिष्ठान होकर क्या हो गया? वो भोग्य हो गया। और क्या है, है कि नहीं? इसलिए वही भोक्ता है, वही भोग्य है। खाने वाला भी वही है और खाने का विषय रसगुल्ला वो भी वही है। बात समझेगी? इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं देखो, नाम रूपयो तादात्म्यम, नाम रूप के साथ तादात्म हो करके, मतलब नाम रूप का अधिष्ठान हो करके, नाम रूप अधिष्ठान में अध्यस्त हो करके, जो रसगुल्ला है कहाँ पर है? पर्दे में है। तो रसगुल्ला अध्यस्त है, अध्यस्त अधिष्ठान के अस्तित्व लेकर के सिद्ध होता है। पर्दे के अस्तित्व को लेकर के रसगुल्ला दिखता है कि नहीं? ऐसे में तो अध्यस्त कौन हो गया? रसगुल्ला। अधिष्ठान कौन हो गया? पर्दे के साथ अस्तित्व को प्राप्त करके रसगुल्ला सिद्ध होता है, नाम रूप सिद्ध होता है। एक नाम हो गया, एक रूप हो गया, नहीं? जो दिख रहा है वो हो गया रूप, है ना? दिख रहा है जो है वो कैसा हो गया? रूप हो गया। और नाम आपने रख दिया कि रसगुल्ला है, है कि नहीं? तो चाहे नाम हो चाहे रूप हो, दोनों ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अध्यस्त है, अधिष्ठान हो गया पर्दा। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। नाम रूपयो हो तादात्म्यम, नाम रूप के साथ क्या हो गया? तादात्म्य, तादात्म्य को एकत्व है कि नहीं? एकत्व हो गया। हाँ, उसमें पर्दे को भूल जाता है बच्चा जो है ना, रसगुल्ले को देखता है तो किसको भूल जाता है? पर्दे को भूल जाता है। भाई रसगुल्ला वास्तविक है, ये बढ़िया खा रहा है, मुलायम है, कहाँ का है, अमुक दुकान का है, और प्रसन्न हो जाता है ना। तो देख लो, नाम और उपयोग हो तादात्म्यम, नाम रूप के साथ किसको प्राप्त करके, तादात्म्य एकत्व को प्राप्त करके, गत्व न प्राप्त करके, वही जो परमात्मा अधिष्ठान है ना, वो क्या बन गया, भोग्यत्वम आपन्न, भोग्यत्व को प्राप्त कर लिया, मतलब भोग्य बन गया वो, कौन बन गया, हाँ वही अधिष्ठान है जी, वही अधिष्ठान है ना। अच्छा ये बात बता दिया, देखो दोनों हो गए, दोनों क्या, तीन हो गए, तीन हो गए कि नहीं, अधिष्ठान मूल है, नहीं अधिष्ठान मूल है, और शरीर के साथ तादात्म्य होकर के भोक्ता बन गया, आपने रख दिया पे जीव रख दिया उसका नाम, हो गए कि नहीं, वही अधिष्ठान मूल है, वही सत्य है, हाँ उसमें फिर शरीर दिखा, शरीर दिखा, शरीर के साथ तादात्म्य हो गया तो क्या बन गया, खाने वाला भोक्ता हो गया, वही अधिष्ठान बन गया, और खाने का दिख रहा है, खाने का दिख रहा है ना, नाम और इधर रूप, रूप दिख रहा है, उसके एक नाम रख दिया, नाम क्यों रख दिया, व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए रख दिया ना भाई, है कि नहीं, गोल कर दिया तो लड्डू हो गया, और चपटा कर दिया तो जो है क्या बन गया, मालपुआ बन गया, एक ही चीज है कि नहीं, क्यों नाम अलग अलग कर दिया, व्यवहार के लिए, घुमा दिया तो लड्डू हो गया है ना, बेसन को है मैदे को, आज चपटा कर दो तो क्या हो गया, मालपा हो गया, हाँ तो रूप अलग अलग दिख रहा है, नाम भी अलग अलग कर दिया, क्यों कर दिया, व्यवहार के लिए कर दिया है कि नहीं। तो नाम और रूप, तो नाम और रूप के साथ अधिष्ठान का संबंध है, तादात्म्य है, संसर्ग अध्याय बोलोगे तो नाम रूप का अधिष्ठान होकर के वही पर्दा क्या हो गया, भोग्य बन गया, है समझ में, भोक्ता भोग्य और दोनों का अधिष्ठान, अधिष्ठान एक ही है, भोक्ता और भोग्य अनेक है, भोक्ता भोग्य मिथ्या है और अधिष्ठान सत्य है। तो विचार करने पर भोक्ता क्या है मूल इसका, और भोग्य का मूल क्या है, यदि विवेक करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, हाँ चित्र का यदि विचार करोगे तो पर्दे में पहुंचोगे नहीं, इसी प्रकार भोक्ता और भोग्य का यदि विचार करोगे पहुंचोगे कहाँ, अधिष्ठान सच्चित आनंद स्वरूप जो अधिष्ठान है उसका वहां तक पहुंचोगे, इसी बात को आगे कह रहे हैं देखो, भोग्यत्वम आपन्ना, भोग्यता भोग्यत्व को प्राप्त किया, किसमें भोग्यत्व आया, वही अधिष्ठान में आया, तो क्यों आया, नाम रूप के साथ तादात्म्य होने से, बस में मतलब नाम रूप को सत्य समझने से, ये बात समझ लो, नाम रूप को सत्य होने समझ लिया, अच्छा अब बोलते हैं ये बात तो ठीक है समझ में आ गया सब, लेकिन हम तो जो है मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, सारी कहानी तो समझ लिया ना, तो हम लोग क्या कहानी समझने के लिए है, नहीं समझ करके हम तो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए करना क्या चाहिए वो बता रहे महापुरुष, क्या बोलते हैं, तद विवेके तो न भया, मैं देखो तू मतलब किंतु, इसको जो तुम सत्य समझ रहे हो ना, भोक्ता भी है और भोग्य भी है, मैं खा रहा हूँ किसको खा रहा हूँ, रसगुल्ले को खा रहा हूँ, भाई तो सत्य होना चाहिए, खा रहे हैं तो सुख मिल रहा है, इसको मिथ्या कैसे कहेंगे, सत्य समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं खा रहा हूँ और ये खा जा रहा है, खा रहा हूँ भुगता हो गया है, तो सुख मिल रहा है कि नहीं, सुख तो मिल रहा है ना। तो कब तक मिलता रहेगा, जब तक विचार नहीं करोगे तब तक मिलता रहेगा, है ना। अब बोलते हैं विवेक के तू, तुम बोले विलक्षण, जो विवेक कर देंगे सप्तमी, विवेक करने पर न उभयम, ये दोनों गायब हो जाते हैं, कौन गायब हो जाएगा, भोक्तृत्व भी गायब हो जाएगा और भोग्यत्व भी गायब हो जाएगा। ना खाने वाला रहेगा ना जो है खाया जा रहा है वो भोग्य रहेगा। आगे समझ में, दोनों खत्म हो गए। दोनों खत्म हो गए तो कौन रहेगा? अधिष्ठान रहेगा, है ना। आपको यदि ज्ञान हो गया, अरे भाई ये सब पर्दा ही दिख रहा है, खाने वाला भी वही है और जो है खाया जा रहा है वो भी वही है, तो रहेगा कौन? पर्दा ही रहेगा। ऐसे में तो चित्र दिखने पर भी पर्दे में आपको ये अनुभव हो जाता है, अरे भाई पर्दा ही बस, है ना। ठीक इसी प्रकार ये जो जीव भाव दिख रहा है शरीर को लेकर के, है ना, और शरीर के साथ संबंध जिसका हो रहा है वो भोग्य हो गया, ये सब जो दिख रहा है इसका अधिष्ठान तो मैं हूं, इसका अधिष्ठान मैं हूं, है? मेरी सत्ता से जीव भोक्ता, मेरी सत्ता से भोग्य, ये विचार करना है, है ना। इसलिए अधिष्ठान मैं हूं, अधिष्ठान मैं हूं, इसको बोलते हैं निधिध्यासन, ध्यान में रखना। पहले दो विवेक, पहले दो विचार करो, है ना। एक हो गया क्षेत्रज्ञ, दूसरा हो गया क्षेत्र, ये पहले विचार हुआ। अब विचार होने पर क्षेत्र मिथ्या है, अधिष्ठान जो क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र से भोक्ता को भी लेना है, बात समझ में आई। क्षेत्र से किसको लेना है? भोक्ता भी क्षेत्र है विचार करने पर। अहम घटम जानामि, अहम जो चिदावास वो भी जाना जाता है विचार करने पर, है। तब विचार करोगे भाई दो है, क्षेत्र हो गया इधर, क्षेत्रज्ञ हो गया, बात समझ में आई। आप सबको जानते हो, तो विचार करना है भाई दोनों सत्य है कि एक सत्य है, दोनों में से दूसरा मिथ्या है। विचार करना ही ये दोनों मिथ्या है, यद्यत दृश्यम तत्त मिथ्या, इसका विचार करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है ना। शुरू में तो मजाक लगता है, ये सब क्या है, ये शब्द मात्र है। शुरू में ऐसा लगेगा ना, ये तो शब्द है बस, शब्द नहीं, विचार करने पर लगेगा कि जो जो भी दिखाई देता है दृश्यमान वो क्या होता है? मिथ्या होता है। अभ्यास कर, वहां उसमें डूबोगे, हाँ, जैसे संगीत में डूबने पर रस मिलता है कि नहीं, आनंद मिलता है, इस बार यहां पर डूबोगे तो आपको रस मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है, ऊपर ऊपर नहीं मिलता है। वैसे में ऐसे ऐसे रगड़ते हो कि नहीं, हाँ, रगड़ बढ़िया रगड़ोगे मुंह में डालोगे तब रस मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलता है। उसमें कला सीखनी पड़ती है, रगड़ने की कला, कितना चूना डालना है, कितना पानी डालना है। इसी बगैर इसमें भी कला होनी चाहिए, तो बढ़िया कला समझ करके रगड़ोगे क्या सत्य है क्या मिथ्या है, तब आपको रस मिलेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर। तो ये करना पड़ता है। तो ये जब निश्चय हो जाता है भाई क्षेत्र जो है मिथ्या होता है, तो क्षेत्र जब मिथ्या हो जाएगा तो आप क्या है? क्षेत्रज्ञ है, वो मैं हूं, है ना, द्वैत नहीं रहेगा। चित्र का विचार करने पर, चित्र दिखने पर भी पर्दा ही रहेगा तो द्वैत रहेगा? द्वैत दिखने पर भी आपको मालूम है कि चित्र तो होता नहीं है, समझ में। ठीक इसी प्रकार ये मान बुद्धि इंद्रियां रजगुला आदि सब दिख रहे हैं, दिखने पर भी मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, वो मैं हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं विवेक, इसी को कहा गया निधिध्यासन। श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन का अभ्यास करो। इसलिए कहा कि विवेक के तू, विवेक करने पर, विवेक यदि नहीं करेंगे तो सत्य मालूम पड़ेगा, ये तात्पर्य। इसलिए तू कहा, विवेक जब नहीं करेंगे तो ये भी सत्य है और वो खाने वाला भोक्ता ये भी सत्य है। विवेक करने पर ये नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? ना भोक्ता रहेगा ना भोग्य रहेगा, आप तो रहोगे, आप तो अधिष्ठान हो, आप तो सत्य हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमेव वशिष्यति। ओम शांति शांति शांति।